بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بھائیو، اللہ آپ سب کو عزت دے. حدیث سنیے صحیح ترغیب کی. گھر سے جو وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، ولم یرکب، سوار نہیں ہوتا، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، غور سے سنتا ہے، لغو بات نہیں کرتا، جمعہ ختم ہوتا ہے، ہر قدم کے بدلے اجر سنۃ صیامھا وقیامھا، ایک سال کے روزے اور ایک سال کی تہجد کا ثواب ہر قدم کے بدلے میرا مالک اسے عطا کر دیتا ہے. کبھی کو آدھ گھنٹہ آفس سے بھی لیٹ ہوا، کبھی کو لیٹ ہوا آدھ گھنٹہ آفس سے، ذرا کچھ چار چھٹیاں اس طرح کر کے دیکھیں، بڑا خوبصورت ٹرمینیشن لیٹر آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گا، بلکہ سلام کہہ کے پیش کریں گے کہ یہ لیں جی آپ کا محبت نامہ ہے، آپ بہتر ہے آرام ہی کر لیں کیونکہ آپ کو آرام کی زیادہ ضرورت ہے. میرے بھائیوں، یہ موقع ہے زندگی میں نیکی کرنے کا، آٹھ دن کے بعد. اور آپ حیران ہوں گے، حدیث میں آتا ہے جو فرشتے ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اونٹ ذبح کیا، اس کے برابر اس کو اجر، اس نے گائے ذبح کی، اس کے برابر اس کو اجر ہے. کرتے کرتے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، طوت الملائکۃ الصحف، فرشتے وہ رجسٹر بند کر کے وہ بھی بیٹھ کے، یستمعون الذکر، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں. ایسے بھائی فیڈرل ایریا ہے، شاید بعد میں فرشتوں کو ای میل کر دیتے ہوں، جی میں بھی آ گیا ہوں، میرا نام بھی شامل کر لیں، ٹویٹ کر دیتے ہوں گے، چلو واٹس ایپ پہ تو ضرور میسج بھیجتے ہوں گے نا، کس طرح نام بھیجتے ہیں. میں بڑے ہی ادب سے دست بدست آپ سے گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں، اگر میری زندگی 30 سے 35 سے 40 سال ہوگی ہے اور میری عادت نہیں بنی کہ میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آؤں، تو میں نے اپنی زندگی میں کمایا کیا ہے؟ میں کس امید پہ بیٹھا ہوں کہ آج مسلمانوں کو جوتیوں تلے روندا جا رہا ہے؟ تو کس وجہ سے؟ اسی بدعملی کی وجہ سے. وہ تھا سالم، بیت اللہ میں بیٹھا تھا، وقت کا بادشاہ آیا اور طواف کرتے کرتے رک گیا تھا، یہ ہے سالم، اور آوازیں دیتا رہا، یا سالم یا سالم، اور سالم نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا. یہ استغنائیت، یہ بہادری آتی اس وقت جب انسان کے اندر نیک عمل آتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی ہاتھ اٹھانے کی. کب؟ جب اللہ کی مدد آ جاتی. اپنے آپ کو بدلیے، دعوے کام نہیں آئیں گے، نہ میرے نہ آپ کے، میرے رب نے دیکھنا ہے دل میں اس کے محبت کس کی ہے، دنیا کی کہ آخرت کی. جب اللہ اکبر ہے تو اللہ اکبر کا تو معنی یہ کہ اللہ بڑا ہے، پھر آفس تو بڑا نہیں ہے، پھر دکان تو بڑی نہیں ہے، پھر دوست تو بڑا نہیں ہے. یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام، ادھر اللہ اکبر ہوتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دکان کھلی ہوتی. اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں ہیومر تو نہیں ہوتے تھے نا، وہ ہتھوڑی سے ہی لوہا کوٹتے، پہلے اس کو گھنٹہ پھونکے مارتے، جب بالکل تیار ہو جاتی مولڈ کرنے کے لیے تو ہتھوڑا اٹھاتے تو ہو جاتی اذان شروع، اللہ اکبر وہیں چھوڑ دیتے، کہتے دوبارہ گھنٹہ آ کے دوبارہ پھونکے لگائیں گے. اب اللہ اکبر کے بعد یہ کام کرنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا.